rokowego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z Archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 sierpnia, jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Sejnach na Podlasiu minister Sasin zapewnił, że rząd wzmacnia obecność wojskową w tym rejonie. PSL i Polska 2050 wystartują razem w wyborach. Tak zdecydowały władze obu partii. Strzały w centrum Tel Awiwu w Izraelu. Ranna jest co najmniej jedna osoba. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewnił mieszkańców Sejn, miejscowości położonej w tzw. Przesmyku Suwalskim, że mogą czuć się bezpieczni. Minister podkreślał, że rząd wzmacnia obecność wojskową w tym rejonie. Jesteście bezpieczni, bo w Polsce jest dzisiaj rząd, który stawia na bezpieczeństwo. Rząd, który z bezpieczeństwa Polski i Polaków uczynił fundament swojej polityki. Rząd, który odrzucił tę błędną politykę, którą prowadzili nasi poprzednicy, politykę rozbrajania Polski, osłabiania Polski, wystawiania Polski na niebezpieczeństwo ze wschodu, niedostrzegania tego niebezpieczeństwa. Kancelaria premiera opublikowała dziś na swojej stronie mapy przedstawiające najważniejsze jednostki organizacyjne sił zbrojnych zlikwidowane w latach 2008-15. Jak informuje, w sumie w tych latach zlikwidowano ich ponad 600. PSL i Polska 2050 pójdą do wyborów jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga. Dziś osobno obradowały w tej sprawie władze obu partii. O decyzji poinformowali na wspólnej konferencji liderzy koalicji. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że koalicja jest otwarta na nowych ludzi. Zaraz w najbliższych dniach składamy wniosek o rejestrację koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga. Jesteśmy gotowi, przygotowani. Dyskutowaliśmy, jakie środowiska mogą dołączyć. Na część się zgodziliśmy, część uznaliśmy, że to nie ten moment. Szymon Hołownia z ugrupowania Polska 2050 mówił, że droga do porozumienia była trudna. To podpisane i przegłosowane przez aklamację na obu naszych radach, Radzie Krajowej i Radzie Naczelnej, że Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe pójdą do tych wyborów razem. To jest bardzo dobra wiadomość, że udało nam się, pomimo tych wszystkich problemów i trudności, które pojawiły się po drodze, wynegocjować dobrą, przejrzystą, czytelną i jawną umowę koalicyjną. Koalicyjny Komitet Wyborczy, by uczestniczyć w podziale mandatów poselskich, musi przekroczyć 8% próg wyborczy. Dla komitetów wyborczych próg ten wynosi 5%. Po strzelaninie w centrum Tel Awiwu co najmniej jedna osoba została poważnie ranna. Izraelska policja poinformowała, że funkcjonariusze zastrzelili napastnika, udaremniając tym samym prawdopodobny większy atak terrorystyczny. Ranny mężczyzna w wieku około 40 lat trafił do szpitala. Jego stan jest krytyczny. W Krakowie oddano hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Pod pomnikiem byłego premiera i czterech maszerujących ku wolności legionistów spotkali się mieszkańcy, wojskowi i politycy. Był uroczysty apel, złożono też kwiaty. Plac przed pomnikiem Piłsudskiego to też miejsce, gdzie swój początek ma marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Bez marszałka i samej kompanii nie odzyskalibyśmy niepodległości, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Józef Piłsudski, formując w Oleandrach pierwszą kompanię kadrową strzelców, dał tę iskrę, która potem przerodziła się w płomień tak żarliwy, że Polska po 4 latach w roku 18 odzyskała niepodległość. Bo warto przypominać również dziś, że bez 6 sierpnia roku 1914, bez wymarszu pierwszej kompanii kadrowej, bez czynu zbrojnego Polaków w czasie pierwszej wojny, nie byłoby odzyskania niepodległości. Marsz przeszedł z przedpomnika ulicami Piłsudskiego pod Wale na rynek główny. Jutro rano na krakowskich Oleandrach odbędzie się uroczysty apel, a potem wyruszy stamtąd marsz śladami pierwszej kompanii kadrowej. Sierpień na Jasnej Górze to czas szczególnej modlitwy uczestników pieszych pielgrzymek. Tradycyjnie na jutrzejszą uroczystość Przemienienia Pańskiego licznie dotarli dziś pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz katowickiej. Tradycja pieszej pielgrzymki rybnickiej sięga 1946 roku. O tradycji i atmosferze pielgrzymowania mówią licealiści Przemek i Marcin. Ja zacząłem, jak miałem 6 lat. I tak co roku, no niestety jak była pandemia, to już nie dało rady, ale tak to co roku staramy się chodzić. Zawsze z tatą i teraz siostrą, wcześniej brat chodził, też mama parę razy była, ale tak głównie z tatą zawsze chodzimy co rok. Ja w przeciwieństwie do kolegi w tym roku debiutuję pierwszy raz i w 4 dni 115 km. Na to brzmi strasznie, a jednak do zrobienia i bardzo miło się szło. Dobra atmosfera była i to też pomagało. W 78. pieszej pielgrzymce rybnickiej przeszło 1000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie trzeciej kolejki. Górnik Zabrze gra z Piastem Gliwice. Do 70. minuty mamy bezbramkowy remis. Wcześniej punkty stracił mistrz Polski. Raków Częstochowa tylko zremisował 2-2 z Wartą Poznań. Rozczarowany tym wynikiem był trener Rakowa Dawid Szwarka. Nigdy nie będziemy zadowoleni, kiedy nie będziemy odnosić zwycięstwa u siebie. Natomiast fakt odwrócenia losu w meczu dwukrotnie, kiedy przegrywa się 1-0 już w czwartej minucie meczu i kiedy dostaje się bramkę na 2-1 po bardzo dobrym fragmencie w drugiej części spotkania, nigdy nie jest łatwy. Brawa dla drużyny, że się podniosła, że potrafiła strzelić te dwie bramki, które doprowadziły do wyrównania, a w dalszej części spotkania dążyć do zwycięstwa, bo w końcówce spotkania to my byliśmy zespołem, który był bliżej wygrania. O 20:00 jeszcze jedno spotkanie. Radom jak Radom zagra z Krakowią. Teraz skoki narciarskie. Aleksander Zniszczoł zajął drugie miejsce, a Piotr Żyła był trzeci w zawodach letniego Grand Prix w Szczyrku. Zwyciężył Bułgar Władimir Zograwski. W czołowej dziesiątce uplasował się także czwarty Maciej Kot. Mam takie swoją rutynę przy przygotowaniu do zawodu. No to wtedy się można bawić, nie? Zadowolony z roboty, ale chciałem wygrać, no. Podsumował Piotr Żyła. Jutro drugi konkurs indywidualny, kwalifikacje od 11.30, a początek zawodów o 13.00. I na koniec jeszcze tenis. Hubert Hurkacz w swoim pierwszym spotkaniu w turnieju ATP w Toronto zmierzy się z Kazachem Aleksandrem Bublikiem. Zdaniem Pawła Ostrowskiego, byłego szkoleniowca m.in. Angeliki Kerber, wrocławianina stać na dobry wynik, mimo słabszej ostatnio dyspozycji. Hubert tak notuje troszkę malutki regres formy, natomiast mam nadzieję, że właśnie trenując więcej jak gdyby po tamtej stronie oceanu będzie miał szansę jak gdyby na odbicie się troszeczkę. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, na wreszcie jakieś półfinały, finały, dlatego że punkty, co by nie mówić, tutaj nam pospadały za zeszły sezon. Aczkolwiek trzeba sobie zdać z tego sprawę, że takie sytuacje miewają miejsce bardzo często, gdyż nie jesteśmy w stanie przez wiele sezonów utrzymywać formy na najwyższym poziomie. Spotkanie Hurkacza z Bublikiem zaplanowano na poniedziałek. Na audycję zaprosiła Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Niedziela na ogół pochmurna, będzie padać i grzmieć. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie do 100 km na godzinę. Termometry pokażą od 16 stopni na zachodzie do 24 w centrum i około 32 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Is this something wrong? Do I still belong? Is it just a run? 13 minut po 19. Dobra, trzeba rozjaśnić ten wieczór, bo tutaj patrząc za okno jakaś jesień średniowiecza. Kula disco zainstalowana, kolorofony rozstawione, strobo podwieszone. Zapraszamy Państwa na nasz trójkowy parkiet. Można na przykład jak Shaking Stevens w białych butach, ale najważniejsze, wejdźmy w temat. Proste pytanie, kaseta magnetofonowa czy płyta CD? Państwa pierwsza kaseta lub płyta też warto sobie przypomnieć. Przy okazji można powspominać chociażby produkty firmy Steven Gorzów. To naprawdę były super taśmy. 227 trójek. Kasia First Wojtkowska miksuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. To na dobry wieczór zachęta, by fryzurę poprawić na początek imprezy. No a jak? Pani wie? Ja nieźle trzymam się. Trzymam się. Szyk i styl, bez tego nie ma mnie. Pani tu podepnie, a tu zostawi tak. Z tyłu ma być dywan, a z przodu szybki brak. Zrobić jak się patrzy, powiedz, zbliża się. Właśnie tu, tu, tu, niech pani drzwi na własne nogi. Jak w lustro patrzy się, patrzy się. Modę znam, katanę z jeansu mam. Tak, dobry gust, z tym człowiek rodzi się. Rodzi się. Jeśli dres, to paski musi mieć. Pani wie, że wczoraj wraz z małżonką kupił go. Mamy takie same, nie wiadomo kto jest kto. Brat to zawsze lubił ciuchnieć taki sam jak ja. Bo pani wie, nie. jedyne, niezmienne to, że wszystko się zmienia. Program Trzeci Polskiego Radia. a bad loser. Będziemy grać akurat w Domino, w Warcaby, czy też w Bierki, tylko specjalnie dla Państwa super muzykę na sobotni wieczór. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Dancing to też idealne słowo o tej porze na stole, na przykład cerata, w wazoniku goździk, kolorowe paski, krepiny nad głowami. Można się bawić? No oczywiście, że można. Z Trójką zawsze, co sobotę od 19 do 24, to jest Departament Rytmu. To jak tam, płyta CD czy kaseta? 227 Trójek. Lepsze są płyty CD, bo jest bardzo dużo i są mniejsze, więc można ich więcej. I są cięższe. No, młodzież też słucha programu i bardzo dobrze, można całymi rodzinami, do czego zachęcamy. Według mnie to jednak mniejsza kaseta. Ale w głosowaniu na Facebooku Trójki 4-2 wygrywa akurat w tym momencie oczywiście płyta CD. Głosowanie do 24. Przypominajcie Państwo również swoje pierwsze CD i kasety. 227 Trójek. Trójka niezmiennie łączy w zabawie. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin. Yeah, so new. Your love's always Will you lay it all on me now? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take away my prime from the mouth of the lion. Savage jaws are the price we pay. Take away the lies. Let me see with my own eyes. Walk along the narrow way. Hey, hey, hey, hey, hey. What a waste. No sword is no use when you're standing face to face. You'll get mauled by the lion's mouth. 24 minuty do 20, sobota, no impreza z trójką, czyli trwa Departament Rytmu i będzie trwać do 24. Pierwsze kasety, o nich dzisiaj mówimy, a też pierwsze koty za płoty, powoli się rozkręcamy, to taki, jak to się mówi, biforek, a pogoda też barowa. Proszę się upajać pozytywną energią programu trzeciego, no i mówić o tych kasetach, ale nie tylko, bo także o płytach CD. U mnie pierwsze CD... To zdecydowanie tak, to doskonale pamiętam. Brothers in Arms, Dire Straits, pierwsza kaseta taka z wkładką kolorową, Iron Maiden, Peace of Mind, oczywiście wcześniej kasety czyste i nagrywanie. A jak Głowica wciągnęła taśmę, to co się działo, to też warto sobie przypomnieć. To są te dobre, fajne wspomnienia. Do czego był potrzebny ołówek na przykład? 227 trójek. Padło pytanie, czy płyta, czy kaseta? Oczywiście, że kaseta, ale jako ciekawostkę powiem, w moim aucie mam radio z odtwarzaczem na płyty i na kasety, co jest niespotykane dziś. Tylko to świadczy o tym, że mam stare auto. A tam stare. Doświadczone, tak lepiej powiedzieć, retro, old school, to teraz automatycznie przyspieszy. Nie tylko auto. Touch me, Samantha Fox. Coffees, Ricky Lake on play.

uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź dasz swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Zdecydowanie to jest Trójka Polskie Radio na 100%. Lato z Trójką, nawet z Filipem Lato i Sound and Grace. Ten Sound to jest Departament Rytmu. Niezmiennie dzisiaj do północy. Dziś gramy z magnetofonów ECD na zmianę. Pytając o kasety i płyty 227 Trójek, pytanie dodatkowe, jeżeli chodzi o kasety, do czego był potrzebny ołówek? Zresztą przed chwilą śpiewali nawet, weź ołówek. Dlaczego? I dlaczego kasety 120 to nie był najlepszy pomysł, żeby je kupować. To przecież też czasy Baltony czy Peweksów, gdzie przecież również kasety się nabywało. 227 Trójek. Ja mam parę zachowanych kaset, też bardzo ładnie brzmi, a CD to około 200 mam i naprawdę tego się fajnie słucha i tego, bo mam dobry sprzęt, szkoda, że to zanika, ale może to powrócić jeszcze kiedy. Przeciwnie, wraca i to w wielkim stylu, jak coś zupełnie innego w filmie Pulp Fiction. 12 minut do 20, za 12 minut serwis Trójki, a teraz w programie trzecim Katy Perry. I'm curry, as for you.